Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 maja, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Krzysztof Łapiński nowym rzecznikiem prezydenta, Marek Magierowski odchodzi z powodów rodzinnych. Policja czeka na wyniki badań uczniów szkoły podstawowej w Mielcu, którzy zasłabnęli podczas zajęć. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa we Francji przed drugą turą wyborów prezydenckich. Krzysztof Łapiński nowym rzecznikiem prezydenta Andrzeja Dudy. Mam nadzieję, że będę z państwem miał bardzo dobre relacje i dzięki temu także pan prezydent będzie miał dobre relacje, mówi Krzysztof Łapiński. Bardzo blisko współpracowałem z panem prezydentem na etapie kampanii wyborczej. Zjeździłem chyba dziesiątki tysięcy kilometrów. Najpierw samochodem osobowym, potem Dudabusem. Troszeczkę mogę powiedzieć, że wracam do źródeł. Najlepiej nie chwalić się, co się będzie robiło, tylko robić, bo z chwalipieństwa nic nie wynika. Krzysztof Łapiński jest teraz posłem, zatem będzie musiał złożyć swój mandat. Dotychczasowy dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski poinformował dziś o swojej rezygnacji z powodów rodzinnych. Prezydent wskazał dziś także szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Leszka Surawskiego, jako kandydata na stanowisko naczelnego dowódcy sił zbrojnych. Dowodzi on armią w czasie wojny. Policja czeka na wyniki badań m.in. krwi uczniów szkoły podstawowej w Mielcu. Pod nadzorem prokuratury wyjaśnione są okoliczności omdleń dzieci. Spośród 45 uczniów, którzy wczoraj źle się poczuli na sali gimnastycznej, 37 zawieziono do szpitala. Śledczy sprawdzą, czy dzieci narażono na niebezpieczeństwo. Z kolei sanepid bada, czy w sali gimnastycznej nie było substancji mogących spowodować zasłabnięcia. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa wprowadzono we Francji przed drugą turą wyborów prezydenckich. Jednym z powodów była dzisiejsza akcja Greenpeace. 12 działaczy wspięło się na wieżę Eiffla, by rozwiesić transparent Wolność, Równość, Braterstwo. Miał to być protest wobec możliwości dojścia do władzy Frontu Narodowego w osobie Marine Le Pen jako prezydenta Francji. Cała dwunastka została zatrzymana, ale prefektura przyznała, że mimo iż wieża Eiffla jest największą atrakcją Paryża, to okazało się, iż praktycznie każdy może na nią wtargnąć. Prefektura chce zaostrzyć środki bezpieczeństwa wokół paryskich atrakcji turystycznych, ale związki zawodowe policji patrzą na to sceptycznie. To w ogóle wykluczone. Policja ma zadbać o bezpieczeństwo obywateli, a nie pilnować zabytków. To kiepski pomysł. 50 tysięcy żandarmów i policjantów ma być skierowanych dodatkowo do zapewnienia bezpiecznego przebiegu drugiej tury wyborów w niedzielę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Częste korzystanie z nawigacji źle wpływa na mózg, zdaniem naukowców z University College of London. Jazda z GPS-em uszkadza część neuronów, zaburza pamięć i przestrzenną wyobraźnię. Czyli po prostu wyłącza nasze myślenie, mówi Jan Stradowski z miesięcznika Focus. GPS nie uszkadza mózgu, ale GPS go rozleniwia. Kierowca tak bardzo polega na tych instrukcjach, że na przykład potrafi wjechać do stawu. Za 2 kilometry zjedź w prawo. Ja zauważyłem u siebie na przykład takie zjawisko, że kiedy jeżdżę gdzieś korzystając z nawigacji, to potem nie bardzo wiem, gdzie byłem. Piotr Stanisławski z portalu crazynauka.pl. To znaczy nie byłbym często w stanie odtworzyć dokładnie tej trasy, którą pokonywałem. Uważam, że takie nadmierne korzystanie z GPS-u... Pan Bogusław Warszawski, taksówkarz. Stwarza zagrożenie nie na drodze. Trzymaj się prawej strony. Wiele lat temu były takie klasyczne już teraz badania na taksówkarzach, u których był wyjątkowo dobrze rozwinięty hipokamp. Ta część mózgu, która właśnie odpowiada za to, że pamiętamy dane i orientujemy się w przestrzeni. Oni musieli zapamiętać topografię całego miasta. Dzisiaj, kiedy kierowca w zasadzie nie musi tego robić, no to prawdopodobnie te hipokampy u kierowców będą mniejsze. Jesteś u celu. Dziękujemy za wspólną podróż. Naukowcy we wcześniejszych badaniach dowiedli, że jazda na pamięć rozwija mózg. To był serwis Trójki. Sport i Monika Słukowska. A w sporcie najpierw o medalach. Magomed Murat Gadżijew nie obronił w Nowym Sadzie tytułu mistrza Europy w zapasach w stylu wolnym w kategorii do 70 kg. W finale reprezentant Polski przegrał z Włochem Frankiem Marquezem 3-4. Oznacza to jednak, że zdobył srebrny medal. To drugi krążek dla Polski podczas zawodów w Serbii. We wtorek złoto wywalczyła Monika Michalik. A w naszej piłkarskiej ekstraklasie w pierwszym dzisiejszym spotkaniu w grupie spadkowej Ruch Chorzów zremisował z Zagłębiem Lubin 1-1. Trwa mecz lidera grupy mistrzowskiej Jagiellonii Białystok z Koroną Kielce. Po 32 minutach tam bezbramkowy remis. W Anglii z kolei, przypominam, rozpoczyna się spotkanie wicelidera Tottenhamu z West Hamem. Pierwszy dzień Giro d'Italia i zaskakujący lider. Pierwszy etap wygrał Lukas Pestelberger i to on założył różową koszulkę lidera jubileuszowej setnej edycji wyścigu. Austriak zaatakował 2 kilometry przed metą i niewielką przewagę nad peletonem utrzymał aż do końca. Polacy daleko za czołówką. Dziś wyróżnił się tylko Marcin Białobłocki, który brał udział w 5-osobowej ucieczce. Rosjanin Aleksiej Łukianiuk zdecydowanie prowadzi w rajdzie Wysp Kanaryjskich w drugiej rundzie Mistrzostw Europy. Trzecie miejsce zajmuje broniący tytułu Kajetan Kajetanowicz. Łukianiuk wygrał wszystkie dzisiejsze odcinki specjalne i w utrzymaniu prowadzenia nie przeszkodziło mu nawet 10 sekund kary za falstart. Joanna Jóźwik była dziewiąta w biegu na 800 metrów podczas pierwszego tegorocznego mitingu Diamentowej Ligi w Dausze. Wygrała ze znakomitym wynikiem mistrzyni olimpijska Caster Semenya. W trójskoku Karol Hoffman zajął natomiast siódme miejsce. W nocy może padać, a na wschodzie i południu grzmieć, miejscami mgły, na termometrach od 7 stopni w Suwałkach do 12 w Warszawie. Sobota pochmurna, ale z przejaśnieniami, możliwe przelotne opady i burze, rano mgły na południu. Zaledwie 12 stopni w Gdańsku, 15 w Koszalinie, 18 w Suwałkach i Poznaniu, 20 w Białymstoku i Rzeszowie, 21 w Warszawie i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Kasabian powraca z nową płytą. For Crying Out Loud. 12 nowych utworów z hitem You're in Love with a Psycho. Kasabian, For Crying Out Loud. Płyta już dostępna. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Tylko teraz w sklepach Biedronka najlepsze płyty za 19,99. Anna Wyszkoli, Madonna, Louis Armstrong, Nora Jones, Mike Oldfield, Dalida i wiele innych. Tylko teraz w sklepach Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 21. To jest 1840 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Mamy jeszcze kilka niespodzianek. Na przykład tu na miejscu 12. We're furry friend. He's just a toy, but no one will ever guess. Koncert Raya w Chorzowskim Centrum Kultury w najbliższą środę. Ray Wilson, Calvin and Hobbes. 7 tygodni na liście, 7 oczek do góry na miejsce 12. Słuchacz zapytał, czy Lady Punk wypadli, czy poszli tak bardzo do góry. No prawie wypadli górą, bo to jest największy skok. 13 oczek do góry na 11. Trochę niepamięci. Oczami siebie mam, gdy tam nie miało mnie być. Innym razem widział to, co dla siebie schować mógł, i pokruszył komuś dom, nim pożałował trzech słów. Spalony pień, ale ja to przecież on sobie nie robi się z tym. No właśnie, jak za dawnych lat. Trochę niepamięci Lady Punk. 2 tygodnie na liście, 13 oczek do góry na miejsce 11. Przed miejscem 10 jak zwykle łączymy się z Heleną. Dzień dobry. Dzień dobry. Miała rację Anga z Agnieszką, że jesteś na ostatnich nogach. Nieprawda. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No jak przeżyłaś weekend? W pracy. W pracy. Czyli tak jak ja. Też mniej więcej. Ale fajnie, bo to było stopem. I nie tylko. Autostopem? Mm-hmm. No dobrze. Hela, wiesz co? Dzisiaj musimy teraz, ponieważ napisał słuchacz, a jeszcze masz coś do... ten? Aha, to już trzymasz na dziesiątce, tak? Napisał słuchacz, który słucha z synem. Ten syn powoli przysypia. Stara się zawsze doczekać do końca listy, żeby usłyszeć dżingla Czajka. Bardzo prosimy o drobinę wcześniej, żeby to się zdarzyło, bo młody znowu nie doczeka. No to będzie taki nadprogramowy Czajek. Do widzenia! Niestety muszę już iść spać.

Tuś mi niespodzianko. Na 8 tygodni na liście 2 w dół. Dzisiaj z 5 na 7 All I Got Is You, zespół Deep Purple. Przed majówką słuchacz pisał, pan Michał, że wybiera się do Holandii, że będzie śledź. Była Haga, były tulipany i śledzie, ale powrót do domu też miły. Pewnie do domu zawsze warto wracać, bo jest bardzo przyjemnie. Słuchacz napisał, mam nadzieję, że Roger Waters w tym tygodniu co najmniej pierwsza piątka. Szóstka. Jeszcze słychać szczekanie psów. Smell the Roses, Roger Waters. 2 tygodnie na liście, 7 oczek do góry na miejsce 6. Na 5 z 7 i 4 razy w zestawie From 44 to 48 Blackfield. We'll be right back. 48. I knew I'd left it far too late for sure. To climb up the mountain, cause time's always running away from me. Obawiam się, że to jest najwyżej, co mogą, ale mogę się mylić, prawda? From 44 to 48, Blackfield. 4 tygodnie w zestawie, 2 oczka do góry na miejsce 5. Na 4. Where's the Revolution, Depeche Mode.

bliże do mnie poprzez cień. Promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam, mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam. A teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Szkoda, że tak mało Big Beatów w polskim topie wszechczasów. No właśnie, ja też żałuję, bo głosowałem właściwie głównie na Big Beat. Ania Rusowicz, Mitch & Mitch, w co mam wierzyć, z repertuaru Miry Kubasińskiej. 13 tygodni na liście, z miejsca 4 na 2. 1840, notowanie listy przebojów programu trzeciego. 5 maja. Hela cierpliwie wszystko wklepuje, również cedułki do naszego zestawu do głosowania. Nie będzie on mocno poszerzony. 6, może 7 nowych piosenek się zdarzy. Ale myślę, że zestaw jest bardzo interesujący. Pojawią się takie rzeczy, na które na pewno będą Państwo mieli ochotę zagłosować na następnej liście. Co ja miałem powiedzieć jeszcze? Blackfield, Depeche Mode, Organek, Ania Rusowicz, Mitch & Mitch. No i w związku z tym na pierwszym może się zdarzyć tylko to. To niesamowite, bo ta piosenka była już na miejscu pierwszym, potem na długi czas opuściła tę pozycję, bo Depeche Mode zajęło pierwsze miejsce, a teraz wracają. Time for Bedlam, zespół Deep Purple, 20 tygodni na liście, z miejsca drugiego na pierwsze. Dziękujemy za udział w głosowaniu. Mam pewne podejrzenia co do tego głosowania, bo komputer nam pokazuje, że przychodzą głosy nieuczciwe, czyli w jakiś sposób starają się niektórzy słuchacze obchodzić te nasze zasady, ale nie poddajemy się. Numer 1, 1840 notowania listy trójki, Time for Bedlam, zespół Deep Purple, a ja mówię już Państwu do usłyszenia za 12 godzin z wąsem. Sending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life, I learn to behave. What to believe, what not to say. state is clearly designed to suppress every thought of escape. I surrender to fate. Clutches of eternal damnation. I was justified. Do widzenia. Niestety muszę już iść spać. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w sklepach Biedronka najlepsze płyty za 19,99. Anna Wyszkoni, Madonna, Louis Armstrong, Nora Jones, Mike Oldfield, Dalida i wiele innych. Tylko teraz.